zdrowotne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2094. Teraz za 1799 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wczoraj otwarcie, dziś pierwsza sesja szczytu klimatycznego COP29. Amerykański prezydent elekt Donald Trump tworzy gabinet. Znamy już 3 nazwiska. Ostatni kandydaci na komisarzy odpowiedzą na pytania europosłów. W Baku o walce ze zmianami klimatu rozpoczyna się pierwsza sesja szczytu COP29. Światowi przywódcy, w tym prezydent Andrzej Duda, dyskutują nie tylko o tym, jak zredukować emisję gazów cieplarnianych, ale też jak wesprzeć w tym mniej zamożne państwa. Na miejscu jest wysłanniczka Polskiego Radia Marta Hoppe. Podstawowym celem tego szczytu będzie redukcja emisji oraz adaptacja do zmieniających się warunków i wspieranie finansowe państw, które nie są gotowe tej transformacji przeprowadzić. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda tuż przed wylotem do Azerbejdżanu, bardzo ważnym tematem będą też nowe metody pozyskiwania zielonej energii. Jednym z tematów będzie wykorzystanie wodoru do celów ochrony środowiska, do celów pozyskiwania tak zwanej zielonej energii. Jak dodaje Katarzyna Wrona, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i negocjacji klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, bardzo ważną częścią tego szczytu będzie wywieranie nacisku na największych emitentów, którzy wciąż nie redukują emisji w wystarczającym stopniu. Ten szczyt jest dla nas okazją, żeby naciskać na te kraje, mówimy tutaj o krajach G20, które są największymi emitentami, żeby te ambicje podniosły, bo sami świata nie zbawimy. A droga do osiągnięcia porozumienia paryskiego, czyli redukcji emisji, jest jasna. Globalnie powinniśmy zredukować na poziomie 43% w 2030 roku i 60% w 2035. Szczyt klimatyczny w stolicy Azerbejdżanu potrwa do 22 listopada. Prezydent elekt Donald Trump kompletuje nową administrację. Według telewizji CNN ministrą do spraw bezpieczeństwa zostanie Kristi Noem, z kolei sekretarzem stanu według zagranicznych mediów będzie Marco Rubio, polityk z Florydy, zwolennik szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak mówił w rozmowie politycznej w Trójce, że w ramach zakończenia wojny w Ukrainie Ukraina będzie musiała zaakceptować utratę Krymu. Bardzo dużo tutaj zależy od kalkulacji, które są po stronie rosyjskiej i tego, jak dużo zasobów i ludzi Rosja jest w stanie poświęcić dla dalszego prowadzenia wojny. Ci, którzy prowadzą poważne kalkulacje po stronie amerykańskiej, stawiają sprawę w ten sposób, że albo Rosja przyjmie korzystne dla siebie warunki zakończenia wojny, albo wsparcie udzielone Ukrainie i Zełenskiemu zostanie zwiększone względem tego, co proponował Biden, czyli na przykład zaczną dostawać broń dalekiego zasięgu i prawo do jej używania. Prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na sugestie przyszłego nowego wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, by zakończyć wojnę kosztem ukraińskich terytoriów, oświadczył, że ten plan jest nie do przyjęcia. Kilkanaście tysięcy osób ma wziąć udział w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. Dokładna liczba zostanie podana jutro, a głosowanie na kandydata odbędzie się elektronicznie. Andrzej Halicki z KO powiedział w Polskim Radiu, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Radosław Sikorski będą dobrymi kandydatami na prezydenta. I nie mam wątpliwości, że obaj mogą absolutnie zmienić i naprawić jak gdyby wizerunek prezydenta, który powinien być reprezentantem wszystkich Polaków, skutecznym w polityce zagranicznej, walczącym o polskie bezpieczeństwo i te najważniejsze zadania, że będą wykonywać bardzo dobrze, bez względu na to, czy ten czy drugi tę nominację naszych członków uzyska. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta 7 grudnia w Gliwicach. W Parlamencie Europejskim ostatnie wysłuchania kandydatów na komisarzy. Na pytania deputowanych będą odpowiadać osoby, które w nowej komisji mają być w randze wiceprzewodniczących. To Estonka Kaja Kallas, nowa szefowa unijnej dyplomacji oraz kandydaci z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Włoch. Z Brukseli Beata Pumecka. To już ostatnia partia politycznych szachów. Do tej pory grupy parlamentarne szły na układy, uzależniając wzajemnie poparcie dla kandydatów. Pytanie, czy dziś socjaliści zakwestionują kandydata konserwatystów z Włoch, który ma parasol ochronny centroprawicy. Socjaliści muszą być ostrożni, bo ich kluczowa kandydatka z Hiszpanii stawi się na komisjach jako ostatnia. Do tej pory z 20 kandydatów, którzy zostali przesłuchani, tylko Węgier Oliver Varhelyi nie uzyskał akceptacji. Odpowiedział już na dodatkowe pytania, a decyzja komisji parlamentarnych ma być ogłoszona dopiero po zakończeniu wszystkich wysłuchań. Bez problemów i kontrowersji poparcie europosłów uzyskał już kandydat z Polski, Piotr Serafin, który w nowej komisji ma zajmować się budżetem i zwalczaniem nadużyć finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Smog tego poranka występuje w miastach centralnej, zachodniej i południowej Polski, między innymi w Łodzi, Poznaniu, Kaliszu, Włocławku, Nowej Soli, w miastach aglomeracji śląskiej i Bielsku-Białej. Tam jakość powietrza jest umiarkowana zła w Zielonej Górze. Norma stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 jest tam przekroczona czterokrotnie. Przy takim stanie powietrza osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny unikać przebywania na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie. Adam Malecki. Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie mecze fazy grupowej w tej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się w piątek na wyjeździe z Portugalią i potem w poniedziałek u siebie na Stadionie Narodowym ze Szkocją. W obu meczach kadra będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. W roli kapitana zastąpi go, zresztą nie po raz pierwszy, Piotr Zieliński. Co to dla niego znaczy? Każdy mecz w reprezentacji to jest swego rodzaju odpowiedzialność. Jest to wielka duma, zaszczyt. Kolejny raz mam. No tak będzie. Będę kapitanem reprezentacji, także cieszę się z tego. Każdy młody chłopak, grając piłkę, no marzy o tym, żeby grać w reprezentacji, a być jej kapitanem to już w ogóle maksimum. Także cieszę się z tego i dam siebie wszystko, żeby w tych dwóch meczach w roli kapitana reprezentacja osiągnęła pozytywny rezultat. Nie oby tak było. Mecz z Portugalią w Porto w piątek o 20:45. W tenisie do występu w Billie Jean King Cup szykuje się nasza kadra pań. Polki są już w Maladze, gdzie już jutro w składzie Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zmierzą się z Hiszpankami. To jutro od godziny 17 odbędą się dwa pojedynki singlowe i jeden deblowy. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z Czechami. A w turnieju mistrzów w Turynie rozpoczynają drugą kolejkę. Dzisiaj zagrają Włoch Jannik Sinner z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Obaj mają na koncie zwycięstwo. W drugim meczu zmierzą się przegrani z pierwszej rundy, czyli Rosjanin Miedwiediew z Australijczykiem De Minorem. Przypomnę, że wczoraj Norwek Rud ograł Hiszpana Alcaraza, a Niemiec Zwieriew Rosjanina Rubliowa. To jeszcze koszykówka. W nocy grali w NBA. Jedynym zespołem bez porażki pozostaje Cleveland Cavaliers. Wygrali po raz 12, tym razem na wyjeździe z Chicago Bulls, 119-113. San Antonio Spurs bez kontuzjowanego Jeremiego Sochana wygrali z Sacramento Kings 116-96. Do tego wygrane Houston Rockets z Washington Wizards, Brooklyn Nets z New Orleans Pelicans i Oklahoma City Thunder z Los Angeles Clippers. Perfekcyjne pronunciation tych wszystkich nazw. New Orleans na przykład. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję. Plusik. Do Dziękuję. Dziennika. Dziękuję. Mówiąc o najcieplejszych dziś miejscach w Polsce, wspominałem już pół godziny temu o Lubelszczyźnie i Śląsku, ale pominąłem Pomorze Zachodnie, a w okolicach Szczecina też będzie dziś 7, może nawet 8 stopni, czyli w okolicach Zatoki Pomorskiej. O, to wiemy z mniejszej gry. Na ogół dziś od 4 do 6 stopni po południu, choć wtorek ma być na ogół pochmurny, na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia, w górach też rozpogodzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Maciek Załęcki, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry, mówimy Justynie Grabarz. Dzień dobry, o matko, no. Jak dzień dobry, herta. Cześć. No, tak. He knows me, pomyślała sobie teraz Justyna. Jesus, he knows me. To za chwilę, tak. Dobrego dnia. No właśnie, bo zaczynamy od zespołu Genesis. Justyna Grabarz, Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska. Dzień dobry. Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise. You get you everything you wanted. I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter. Just believe in me. Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. And he's been telling me everything is all right. I believe in the family. If I ever love and wife beside me, but she don't know about my girlfriend or the man I met last night. Do you believe in God? Cause that is the war I'm selling. And if you wanna get to heaven, I'll see you right. You won't even have to leave your house or get out of your chair. You don't even have to touch that dial, cause I'm everywhere. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. Proszę się przyznać, kto śpiewał razem ze mną, bo ja tutaj poza anteną oczywiście podśpiewy bałam. Weekend Dance, wczoraj ta płyta grupy Genesis, dokładnie ta, z której pochodzi utwór Jesus He Knows Me, obchodziła swoje urodziny. 33, a dzisiaj prawie rocznicowo rozpoczyna nam audycję Dobrego Dnia. I takie dźwięki zdecydowanie nam się przydadzą, bo dzisiaj większość Polski szara i ponura, bardzo jesienna, prawie zimowa i raczej niesprzyjająca wychodzeniu z domu. Dlatego będziemy się starali chociaż trochę tej energii Państwu i sobie dodać muzyką. Muzyką i ciekawymi tematami oczywiście, bo tych również dzisiaj nie zabraknie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Zachęcamy do kontaktu i do dzielenia się innymi, pozamuzycznymi również metodami na to, jak przetrwać takie pochmurne dni. A na razie pomoże w tym piosenka dnia. Thank you. No i nie będę ukrywać, że bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że grupa Bad But Not Good wypuściła nowy utwór, a jak się okazało, że te kompozycje nagrali wraz z Timem Bernardeszem, to już w ogóle była dla mnie informacja dnia. To nie pierwsza współpraca Bad But Not Good z brazylijskimi muzykami. Kilka lat temu nagrali świetną płytę z legendarnym Arturem Verocai, a teraz przyszedł czas na wokalistę grupy Oterno, Tima Bernardesza. No, przepięknie płyną te dźwięki i będą płynęły jeszcze nie raz na trójkowej antenie, bo to nasza piosenka dnia i mam nadzieję zapowiedź jakiegoś większego wydawnictwa, mimo że w tym roku Bad But Not Good wypuściło w świat nową płytę. Ale kolejna w niczym nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, to mam dla Państwa jeszcze jeden taki utwór, tym razem z Polski i po polsku. Nie do powiedzenia kryją się w tle. Ej, nie do pogodzenia twój kosmaty duch. Stoisz naga, jakby porwali cię. Mayday. Kto zapłaci okup i uwolni mnie?

Tak jest, a ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to może otwórzmy najpierw Rzeczpospolitą. Małe firmy w Polsce boją się kosztów. Taki tytuł widzę dzisiaj w tym dzienniku. No i skąd ten blady strach pada na małe firmy? Rzeczywiście zachęcam do lektury, bo tutaj... Wątków będzie sporo. No, sporo tutaj jest tych przyczyn, dla których małe firmy się obawiają o przyszłość. No, rzeczywiście kwestie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej są tu bardzo istotne. Wzrost cen energii, różnych surowców, koszty najmu, powierzchni, czy to magazynowej, czy biurowej, rzeczywiście mocno się dają we znaki wszystkim. Dużym firmom też, ale małym szczególnie. No i to jest podstawowy powód do niepokoju. Koniunktura gospodarcza no też nie zawsze jest najlepsza. Tu jednak wszyscy się przyznają, rząd też, że to PKB nie będzie takie bardzo duże, jak zakładano w ustawie budżetowej. I to właśnie powoduje, że mali i średni przedsiębiorcy no, z niepokojem patrzą w przyszłość. Tu jeszcze zauważamy taki niuans pewien, że to może nie dotyczy zawsze wszystkich, bo znaczna część tych jednoosobowych przedsiębiorców to są samozatrudnieni. No właśnie, no, tak naprawdę B2B. Są na etacie, ale oni też odczuwają niepokój o to, co się stanie z ich, no powiedzmy, pracodawcami, czyli stałymi kontrahentami. Ci trochę więksi niż jednoosobowi, ci, którzy zatrudniają jakichś pracowników, obawiają się już o politykę rządu i regulacje co do płacy minimalnej. No bo ta płaca będzie rosła ich zdaniem no, ponad to, co powinna rosnąć, co się znowu wiąże z wyższymi kosztami pracowniczymi. I stąd właśnie taki niewesoły wydźwięk tego naszego artykułu na stronach ekonomicznych Rzeczpospolitej. Zapraszam do lektury, tam jest trochę więcej. No, ale jak to mali przedsiębiorcy? Oni zawsze sobie znajdą nisze. O, niszę. Właśnie, im żeby zawsze coś jest pozytywnego, no, oczywiście, no, małym ogromna elastyczność tych małych i średnich przedsiębiorców. Tak, znacznie łatwiej zmienić profil biznesu, dostosować się do nowych warunków i powiedzmy z mniejszym żalem pożegnać się z tym, co robili dotychczas. No to też widzieliśmy w czasie choćby pandemii, gdzie jednak odsetek tych firm, które zupełnie zostały zamknięte, no umówmy się, nie był aż tak duży jak w wielu innych krajach w tym czasie. Tak. Chiński SUV Leapmotor B10 jednak nie powstanie w Polsce, tak przynajmniej wynika z informacji agencji Reutera. Chodzi o samochód, który światową premierę miał przed miesiącem w Paryżu, a wyjeżdżać na drogi miał, jak się mówiło, z fabryki w Tychach. Chiny chcą jednak ukarać Polskę za poparcie ceł na chińskie auta i tę produkcję przenieść do przychylnego im kraju, mówi się albo o Słowacji, albo o Niemczech, no bo te kraje opowiedziały się przeciwko tym cłom. Na razie Stellantis tego nie komentuje, a jak to skomentuje Paweł Rochowicz? No, taka zemsta Chińczyków może być dotkliwa, natomiast nie rozwiąże im problemu, że jednak cła będą. Zresztą obserwujemy w ogóle już od dłuższego czasu tutaj jakby rosnącą pozycję Chin, które przyciągają do siebie działalność taką czysto produkcyjną, nie tylko zresztą jak chodzi o to, co się tutaj w Tychach produkowało i nie tylko ten właśnie wymieniony przez pana koncern. Robią to metodami niestety często urągającymi światowym standardom. Teraz pytanie, jak z tym walczyć, jeżeli nie cłami? Jak z tym walczyć, jeżeli nie jakimś naciskiem? Skoro oni i tak będą w stanie zatrudnić taniej pracownika niż w Europie. Już odchodząc może od sektora motoryzacyjnego, ale skoro w stoczniach jest po kilka euro za godzinę płaca pracownika chińskiego, to jak nasze stocznie mogą z nimi konkurować, prawda? Zresztą i tak wyjdą to na samo. Swoje, znaczy, no umówmy się, to zachowanie Chin w tym momencie to jest taka raczej polityczna działalność, to nie ma raczej, to nie jest tak, że Chińczycy teraz biedni, nie złoży im się biznesplan. Oj, na pewno się złoży. Jedyne wyjście dla Europy, dla nas, to pójście w tę sferę, gdzie to my będziemy narzucali Chińczykom pewne rzeczy, choćby jak chodzi o nowe technologie, nowe pomysły na usługi, no tutaj jest tylko pole do popisu, bo kosztami pracy to my z nimi raczej nie wygramy. Co z odpolitycznieniem spółek Skarbu Państwa? Wracamy do kraju. O tej sprawie dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. projekt autorstwa Polski 2050 przeleżał pół roku w sejmowej zamrażarce, przyspieszył po ujawnionym przez media obsadzeniu posad w totalizatorze, ale tylko po to, żeby zostać uziemionym już na poziomie podkomisji przeciwko temu, by ten projekt był głosowany. W Sejmie głosowali posłowie PSL i PO. Formalnie czekamy, aż wyjdzie jeszcze taki projekt oficjalny z Ministerstwa Aktywów Państwowych, więc tak się mogą te partie usprawiedliwić. No i co? I ten święty graal apolityczności w spółek Skarbu Państwa, to nie wiem, czy kiedyś po niego sięgniemy. Ja bym zaczął od tego, że za dużo mamy spółek Skarbu Państwa, bo jak ich jest tam niemal 500, to się można zastanawiać, czy one wszystkie, a na pewno są państwu potrzebne. Ja podejrzewam, że tu politycy różnych zresztą partii celowo utrzymywali byt tych spółek, czasem sztucznie, byle tylko swoich ludzi tam wsadzić. No mam nadzieję, że nie będzie to przybierało takich rozmiarów jak za poprzedniej koalicji, kiedy to były po prostu nagrody za ofiarność w boju wyborczym. A po co na przykład państwo utrzymuje spółki w sektorze hotelarskim? Zupełnie tego nie wiem. Czy to jest strategiczne, żeby państwo to miało? Ja rozumiem jeszcze w zbrojeniówce, proszę bardzo, no w energetyce, ale w takich sektorach, które normalnie poddają się rynkowym działaniom, nie powinno tego być. Ja chcę wierzyć, jak chodzi o te przepisy i tę komisję, że to było z powodów pozamerytorycznych, takie opóźnienie, że może rzeczywiście czekamy na jeden konkretny projekt jeszcze, ale wyborcy chyba tracą już wiarę, że coś się tutaj zmieni. To jeszcze na koniec. Polskiego wina będzie nawet o połowę mniej niż w zeszłym roku, o tym pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Winnice szacują straty w zależności od regionu, to od 10 do nawet 90%. Najbardziej wiosenne przymrozki dały w kość winnicom w Lubuskiem. Nie pomogły też letnie ulewy przemieszane z tropikalnymi upałami, no i jeszcze ciepła jesień. Wielka szkoda, bo teraz te winnice mają chyba taki swój, naprawdę takie swoje 5 minut. Na przykład myślę sobie o różnych winnicach, które gdzieś tam wykwitły w rejonach Zielonej Góry, ale też przecież i Wielkopolska. No i tutaj na Mazowszu niemało tego się pojawiło. Zielona Góra ma bardzo długie tradycje winiarskie. Tak. To, że się pojawiły w innych regionach kraju, to jest rzeczywiście pewien sukces i te wina są coraz lepsze. No ale to jest tak jak każdy biznes, lubi stabilność. A niestety w naszym klimacie, tu tym polskim, który no, tak jak wszędzie, ociepla się, wciąż występuje właśnie duża zmienność temperatur, zwłaszcza no właśnie na wiosnę, gdy przyjdzie parę dni ciepłych, a potem przymrozki. No i szlak trafił całe uprawy. To jest w ogóle bardzo delikatna sprawa, winnica, bo temu się trzeba przyglądać, to trzeba pielęgnować. Nawet w krajach śródziemnomorskich przecież trzeba dużo troski wykazać o taką winnicę, żeby przynosiła owoce. Mam nadzieję, że jednak dobrze się będzie rozwijał polski przemysł winiarski, kibicuję im. Jeśli w tym roku koszty nieco podskoczą, no to może jednak wspomożemy ten nasz biznes winiarski i wyłożymy te paręnaście złotych więcej. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówił do państwa Marcin Jegiełowicz. Dziękuję bardzo. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance Kiedy ze słowa Gdańsk usunie się G i K, dostaniemy coś na wzór słowa dance. Taką słuszną uwagą na koncercie na gdańskim festiwalu Inside Seaside podzielił się Joe Talbot, wokalista grupy Idols. Rzecz się działa w minioną sobotę i żeby chociaż trochę oddać Państwu klimat tego koncertu i tego festiwalu, wzięłam dzisiaj ze sobą płytę Tank, na którą trafił właśnie utwór Dancer, ten sprzed chwili i ten znakomicie energetyczny. Ależ to był koncert. Kto był, ten się ze mną zgodzi. To jest naprawdę trudne do opisania. Energia, charyzma i przede wszystkim znakomite granie. Jeśli Państwo przegapili, to proszę polować na przyszłe koncerty grupy Idols. Zdecydowanie warto. Bardzo dobra koncertowa setlista i to, co istotne, utwory zarówno z nowej, jak i ze starszych płyt w bardzo, bardzo dobrych proporcjach. Pewnie część z Państwa wie, że w utworze Dancer zespołowi Idols towarzyszy grupa LCD Sound System. No i tak się składa, że ten skład właśnie wypuścił nowy utwór, więc już teraz go wspólnie posłuchamy. X-Ray Eyes. I've got eyes that can see inside. I've got eyes that can see inside. I can see right through your disguise. I can see right through your disguise. I got eyes that can see inside. I got eyes that can see inside. I can see right through your disguise. Thanks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny. Miałem z tobą znowu sen, po prostu przechodziłem obok, powiedziałem cześć. Gdzieś na mieście wieść się niesie, że się z nikim nie spotykasz, więc padaj do mnie. Może zagramy razem w Skrable, albo w co chcesz. W sumie długo gramy w tę grę, nie chcę cię, chcę cię, nie chcę cię, nie chcę, chcę. Już nie zapomnisz mnie. Jak śpiewał Żabczyński Aleksander. Żałuję, że wtedy wystawiłem ci walizki. Z okna rzucałem wszystkim, co miałem pod ręką. Byłeś mi tak bliski. Życiowe czystki. A nie, nie, nie, nie zrymuję tu do whisky. Nie piję prawie od kołyski. Mocno trzeźwy mam pyski. Słońce świeci. Never mind. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. La la la la la la la. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. La la la la la la la. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. Kuba Więcek i Marcin Januszkiewicz w utworze Piękny. No i teraz bardzo ważna informacja. Informacja taka, że ten piękny głos Marcina Januszkiewicza będą mogli Państwo usłyszeć dzisiaj na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19:00, chociaż będzie to tak naprawdę taka atrakcja uzupełniająca, bo tak naprawdę głównym punktem dzisiejszego spotkania będzie nagranie audycji promujące książkę Hanny Bakuły zatytułowaną Listy do i od Agnieszki Osieckiej Ostatni bal. Ten wieczór z autorką w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poprowadzi Artur Andrus. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj po godzinie 19:00. No i oczywiście mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie, a żeby się dzisiaj do Osieckiej dostać, wystarczy do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Przypominam, dzisiaj studio imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357, Radiowa Trójka po godzinie 19:00. A już teraz na naszej antenie Thundercat, Tame Impala i No More Lies. Oh,